بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika majlisi yetu hii, katika muhadhara huu ambao tumeupatia anwani silsilatun taqribu sunna baina yaday al-umma waraddu ala man khalafa al-Qur'an was-sunna. Silsila ya kuikurubisha sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa umma wa Islam, na majibu kwa wale ambao wanakanusha Qur'ani na sunna. Katika anwani hii ya muhadhara itakuwa imebeba nukta ya kwanza, kuifahamisha sunna ni nini, na umuhimu wa watu kushikamana na sunna. Lakini nukta ya pili itakuwa ni kujibu shubuhati. Shubuhati maana yake ni yale mambo tata ambayo wanayatumia wale wanaokanisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwongozo katika maisha ya Waislamu. Na katika jumla ya kuzijibu shubuha hizi, mbele yetu tutakuwa tunasoma kitabu au kurasa ambazo zimeandikwa na mwalimu ambaye amejiita yeye kuwa ni mwalimu anayewafundisha watu mwongozo wa kufuata Qur'ani peke yake pasina sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuonyesha kwamba sunna ya Mtume sio mwongozo na Qur'ani peke yake inajitosheleza. Tumekipata kitabu chake, tumekisoma kwa ujumla wake mpaka tumekimaliza chote, na kazi hii ya kusoma hichi kitabu ilikuwa ndani ya hizi siku chache tu ambazo huyu bwana tulikubaliana naye kufanya mazungumzo ya kielimu au munakasha, na tukawekeana utaratibu na makubaliano tukiwa katika msikiti huu baada ya swala ya dhuhuri. Na mimi huwa siwezi kusoma vitabu vya Kiswahili. Katika moja ya matatizo niliyokuwa nayo, siwezi kusoma vitabu vya Kiswahili. Lakini hiki kitabu cha huyu bwana nimekisoma ndani ya hizi siku mpaka nimekimaliza. Kuangalia upuuzi ambao ameweka humu ndani wa kuipotosha jamii ya Waislamu na kuitoa jamii ya Waislamu katika Uislamu pasina Waislamu wenyewe kujijua. Na vijana tunawadhania kheri kwamba vijana wanapenda dini na wanataka haki, lakini unapokuwa umekosea kanuni za kuifuata haki, basi lazima utaingia katika batil. Kitabu cha Kiswahili kila mmoja anaweza kukisoma, lakini kimejaa batil. Ikiwa yeye ameweza kuona kwamba anaweza kuwafundisha watu, katika kitabu hicho amezungumzia swala na tahara, vitu viwili tu, kwa maana namna gani utajitoharisha na namna gani utasali. Ikiwa yeye ni mtu wa kawaida, ameweza kuifikiria umma akaiandikia kitabu cha Kiswahili, au sio? Amekusanya Qur'ani aya kutoka sura mbalimbali akazilazimisha ziingie katika maudhui hii, maudhui moja. Ingiza kwenye akili yako alafu upate jawabu. Ikiwa yeye ameweza kuchukua aya kutoka katika surati Maryam, Taha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Ahqaf, Nahli, akatengeneza hizi aya akazikusanya vipande vipande paka akaunda swala. Sinaelewa Kiswahili. Alafu yule aliyetumwa na Allah ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa kazi hiyo mpaka amekufa hakuweza kutukusanyia hizo aya akatupangia kutuwekea hii ni sura ya swala. Hivi kati ya yeye na mtume atakayekuwa na huruma na umma huu atakuwa ni nani? Inawezekana kwamba yeye akawa na huruma na huu umma kuliko mtume, kwa sababu ndani ya Qur'ani, au mnafahamu nyie, kwenye Qur'ani kuna sura inaitwa suratu swala, ipo kwenye Qur'ani. Sasa kama suratu swala hakuna kwenye Qur'ani, mimi ninayetaka kusali na lazimika nisome msahafu mzima nizikusanye zile sura alafu ndo nije kusali, mimi mwana kijiji nitawezea wapi? Niende shamba saa ngapi nizikusanye hizo sala, hizo aya saa ngapi mpaka nije kusali? Lakini yeye ameweza kukusanya sala akaipanga humu ndani kwenye hiki kitabu na akaziweka hizo rakaa mbili zinapatikana namna gani. Sasa hakuna budi mtu huyu lazima abainishwe na ajibie hatua moja baada ya hatua nyingine, kuonyesha uovu aliokuwa nao na batili aliokuwa nayo. Na ni jambo ambalo nimelifikiria kwamba kulifanya ndani ya mihadhara kuanzia leo mpaka siku ya Jumapili au Jumatatu, mtiririko kama tulivyowafanyia Mashia. Na leo kwa sababu wakati ni mdogo, tutazungumzia nukta moja au nukta mbili. Ni nini sunna? Kwa sababu kukifahamu kitu ni njia ya kuweza kujua ni kitu gani ambacho unafanya, lakini pia umuhimu wake kitu hicho ni nini. Jambo la kwanza katika upande wa lugha ya Kiarabu, katika kitabu Lisanul Arabi juzu ya 12 katika ukurasa wa 225, imeelezwa maana ya sunna, na nitapenda nisome. As-sunnatu fi al-lugha at-tariqatu mahmudatun kanat am madhmuma. Sunna katika lugha ina maana ya njia, na yaweza kuwa njia nzuri au inaweza kuwa ni njia mbaya. Lakini pia wengine katika wanachuoni wa lugha wakasema sunna katika lugha al-ada. Sunna katika lugha maana yake ni ada au desturi, wal-qanun. Na pia sunna ina maana ya kanuni, wat-tariqa. Na pia sunna ina maana ya tariqi, kwa maana ya njia. Na inapozungumzwa sunnatullahi hiya awamirahu, sunna za Allah maana yake ni yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ahkamahu, lakini pia vile vile na hukumu zake. Allati fatara an-nasa 'alayha, hukumu ambazo Allah amewaumbia watu katika utaratibu huo. Hiyo na maana sunna katika upande wa Allah. Wa sunnatu an-nabawiyya ta'ni tariqu rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sunnatu an-nabawiyya manake inakusudiwa njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi salakahu, njia ambayo mtume aliipita. Fi iqamati ad-dini, katika kusimamisha dini. Alipita njia gani? Kwa maana ya kwamba kaifa ataa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awamira rabbahu, ni namna gani bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alitii amri za mola wake. Mathalan, kama vile mfano kayfiyatu salat sallallahu alayhi, kayfiyatu salatuhu sallallahu alayhi wa sallam, namna ya swala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ile namna aliposali mtume. Hiya alkayfiyatu allati amara Allahu biha, ndio kayfiya ambayo Allah alimwamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hina ya'muru biiqamati as-salah, kipindi Allah anamwamrisha mtume kusali. Tunakubaliana sote kwamba Allah tabaraka wa ta'ala alimwamrisha mtume kusali. Kwa mtu wa kwanza kuswali atakuwa ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Vile aliposali mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile kaifia yake inaitwa sunna. Utaratibu wa mtume kusimamisha dini ya Allah na kutekeleza maamrisho ya Allah unaitwa sunna. Na ikiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye aliyeanza kusali, maana yake watu wa mwanzo kumuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali watakuwa ni masahaba zake, ni wale waislamu waliomkubali katika kipindi ambacho yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yuko hai. Tunafahamiana vizuri. Wanachuoni wengine wakasema kama vile al-Imam Abu al-Qasim al-Taymi al-Asbahani rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-Hujjah fi Bayan al-Mahajja katika juzu ya pili safha ya 384 yeye akasema rahimahullah, qala ahli al-lugha, wamesema wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, as-sunnah as-sirah wat-tariqa, sunna ni mwenendo na sunna ni njia. Fa qawluhum, watu wa lugha wanapokuwa wamesema fulanun ala sunna, fulani yuko kwenye sunna, au wa min ahli sunna, au wanapokuwa wamesema fulani ni katika ahli sunna, maana yake nini? Ay huwa muwafiqun litanzili wal athar, anakuwa ni mtu ambaye ameafikiana na Qur'ani na ameafikiana na sunna. Fil fi'li wal qawli, katika vitendo vyake na katika kauli yake. Wali anna sunna, na kwa sababu neno sunna la takunu ma'a mukhalifati Allah wa mukhalifati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, halitumiki hili neno kwa mtu ambaye anakwenda kinyume na Allah na anayekwenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huu ni upande wa lugha ya Kiarabu. Pia akasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu Jami'ul Ulum wal Hikam juzu ya kwanza katika sahifa ya 263. Na yeye akiwa anafahamisha nini maana ya sunna, yani neno sunna linakusudiwa nini, akasema rahimahullah, was-sunnatu hiya at-tariqu al-masluk, sunna ni njia inayopitiwa. Fayashmulu dhalika, neno hili linapotumika huwa linaenea atamassuku bima kana alayhi huwa, kushikamana na yale aliyokuwa nayo yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khulafa'uhu ar-rashidun, na yale waliokuwa nayo makhalifa wake wema waongofu. Min al-i'tiqadat, katika upande wa itikadi, wal a'mali ni katika upande wa matendo, wal aqwali na katika upande wa maneno. Sunna inaingia katika pande ngapi? Tatu. Kwanza upande wa itikadi, pili upande wa matendo, na tatu upande wa nini? Wa maneno. Sawa sawa. Wa hadhihi hiya sunnatul kamila, na hii ndiyo sunna iliyokamilika. Walihadha, na kwa maana hii, kaana salafu kadiman, walikuwa wema wa zamani waliotangulia, la yutlakuna ismu sunna, hawalitumii neno sunna, illa ala ma yashmulu dhalika kulla, isipokuwa katika ibara ambayo itakuwa inakusanya mambo yote haya matatu: upande wa itikadi, upande wa matendo, na upande wa maneno. Waruya maana dhalika anil hasani, na maana hii imepokelewa kutoka kwa al-Hasani, kusudiwa al-Hasani al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa huwa min kibari tabi'in. Hasan al-Basri mama yake alikuwa ni mjakazi wa mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia wal-Auza'i, imepokelewa kwa Imam al-Auza'i, wal-Fudail ibn Iyad, na pia kwa Imam Fudail ibn Iyad. Wote hao wamearif sunna kwa maana hii aliyozungumza al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Wa kathirun min al-ulama al-mutaakhirin, na wengi katika wanawachuoni waliokuja nyuma ya hao, yakhusu ismu sunna, walikuwa wanalitumia neno sunna kulihusisha bima yataallaku bil-i'tikad, katika yale mambo ambayo yanafungamana na itikadi. Kwa nini? Li'annaha aslu ad-din, kwa sababu itikadi ndiyo msingi wa dini. Walmukhalifu fiha ala khatarin adhim, na anayekwenda kinyume katika upande wa itikadi, huyu khatari yake ni kubwa zaidi. Imamu wa tatu, Imamu Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, ameeleza kwenye kitabu Al-Fisal fil Milali wal Ahwa'i wal Nihal, katika juzu ya pili ukurasa wa 90, akasema rahimahullah, wa ahlu sunna, na ahlu sunna alladhina nadhkuruhum, ambao tunayewazungumza, ahlu alhaqi, ni watu walioshikamana kwenye haki. Wa man adahum fa ahlu albid'a, na wasiokuwa hawa wanaitwa watu wa uzushi. Fa innahum as-sahaba radiyallahu anhum, ahlu sunna wanaokusudiwa ni masahaba, Allah waridhie. Wa kullu man salaka nahjahum, na kila aliyepita njia yao hao masahaba, min khiyari tabi'in, katika wale watu bora wa tabi'i, rahmatullahi alayhim, Allah awarihim. Thumma ashabu alhadithi, kisha watu wa hadithi, wa man tabi'ahum min alfuqaha, na wale wanaowafuatia hawa katika watu wa fiqhi, jailan fa jailan, karne na karne, ila yawmina hadha, mpaka katika zama zetu za leo. Au man iktada bihim, ama wale ambao wanawaigiliza wao masahaba, min al-awami, katika waislamu wa kawaida, fi sharqi al-ardhi wa gharbiha, katika upande wa mashariki na upande wa magharibi, rahmatullahi alayhim, Allah awarihim. Hawa ndio kina nani? Watu wa sunna. Na hii ndio maana nini? Maana ya sunna. Hii ni maana ya sunna. Neno sunna ni neno ambalo linatumika katika watu wa fani kwa mujibu wa fani yao. Wanaweza kulitumia watu wa fani hii kwa maana nyingine, na wakatumia watu wa fani hii kwa maana nyingine. Katika matumizi ya istilahi ya neno sunna kwa wanawachuoni wa usuli, wao wanasema sunna ma jaa minhu ma jaa manqulan an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sunna ni jambo ambalo limekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala al-khususi, anakuwa mtume ndio amelizungumza au amelifanya. Mimma lam yunassa alayhi fil kitab al aziz, katika yale ambayo hayakuzungumzwa kwenye Qur'ani tukufu. Bal inma nussa alayhi min jihatihi alayhi salatu wassalam, bali inakuwa limetoka limezungumzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana bayanan lima fil kitabi, na kazi yake sunna hiyo iliyokuja kutoka kwa mtume inakuja kubainisha maelekezo yaliyozungumzwa ndani ya Qur'ani. Au la, au inaweza kuwa si kubainisha, ni kuleta sheria nyingine kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kupitia katika mlango wa sunna. Hawa ni wanachuoni wa usuli, na haya ameeleza al-Imam Ash-Shatibi kwenye kitabu chake Al-Muwafaqat juzu ya 4 katika ukurasa wa 54. Lakini pia katika upande wa wanachuoni wa fiqh, wao wanatumia neno sunna wakisema ma thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sunna ni jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ghairi iftiradh wala alwujub, likawa limekuja katika sura ambayo si kuelezea kitu kuwa ni fardhi wala kuelezea kitu kuwa ni sunna. Ikishakuja ikaitwa fardhi ama ikaitwa wajib, haiitwi tena sunna, itaitwa fardhi na itaitwa wajib. Wakiwa wanamaanisha wanachuoni wa fiqh kwamba matumizi ya neno sunna inapokuwa imekuja katika namna ambayo sio amri, itaitwa wajib au itaitwa fardhi, haitoitwa sunna. Ikiitwa sunna, manake ni jambo ambalo si jambo limekuja katika sura ya wajib au sio jambo limekuja katika sura ya fardhi. Ndio wasikia hii ni sunna ya udhu, hizi ni sunna za swala. Kisoma katika kitabu cha fiqh utakuta mambo kama haya. Wanachuoni wa hadithi wao wakasema kwamba sunna ma uthira anin nabii sallallahu alayhi wasallam, ni jambo ambalo limepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawli, inaweza kuwa ni qawli mtume akasema, au fi'li, au ni kitendo mtume amefanya, au takaririn, au ni kukubali kuna sahaba akafanya mbele ya mtume na mtume akanyamaza akakubali lile jambo, au sifatun khalqiyya au khuluqiyya, au inaweza kuwa ni sifa ya kimaumbile au ni sifa ya kitabia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo wanawachuoni wa Kiislamu waliheshimu sunna katika hatua ya juu kama walivyoheshimu Qur'an. Na hapa kupatikana mwanachuoni anaweza kuleta maneno katika sunna wala kuidogesha sunna. Al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala, ambaye alifariki mwaka 150 Hijria, ameeleza katika moja ya kauli zake akasema, idha qultu qawlan, pindi nitakaposema neno likawa lile neno langu yukhalifu kitab Allah ta'ala, linatofautiana na maneno yaliyozungumzwa kwenye kitabu cha Allah Qur'an, wa khabaru ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na likawa linatofautiana na maneno yaliyozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, faturuku qawli, acheni kauli yangu, chukueni kauli ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni Imam nani? Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas, aliyefariki mwaka 179. Hapo mimi na Haruna tujulikani duniani, au sio? Ah? Sio sisi, babu zetu pia hawajulikani duniani. Mwaka 179. Huu ni mwaka 1443 Hijiria. Imam Malik amefariki mwaka 179. Anasema Imam Malik ya kwamba innama ana basharun, mimi ni mtu, mimi ni mwanadamu, ukhfiu wa usib, ninakosea na ninapatia, fandhuru fi ra'i, zichunguzeni vizuri kauli zangu, fa kullu ma wafaqa alkitabu was sunna kila kauli yangu ambayo itakuwa imeafikiana na Qur'ani, imeafikiana na sunna ya mtume, fakhudhuhu, chukueni, chukueni kauli hiyo. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitabi wa sunna, na kila kauli yangu itakayokuwa imekwenda kinyume na Qur'ani na sunna, fatrukuhu, iwacheni. Tuko pamoja? Maana sisi wafuasi wa Abu Hanifa tumeshapewa maelekezo. Lawama kwa Abu Hanifa ipo ama hakuna? Hana lawama, sawa sawa. Ameshawaambieni maneno yake yachunguzeni. Kwa hiyo msileti taasubu ya mashekhi na maimamu. Yarejesheni maneno yao kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Malik, kwa wale Malikia. Malik akisema maneno yake katofautiana na Qur'ani, yakatofautiana na Sunna. Maana yake wewe ufanyeje? Yaangalie yale yanayowafikiana na Qur'ani na Sunna, chukua. Yale yanayokhalifiana yaache. Waqala Shafi'i, Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 204. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amefariki mwaka 204, na mwaka aliozaliwa al-Imam Shafi'i ndio mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa, mwaka 150. Hata wakasema mata al-Imam wa wulida al-Imam. Amefariki Imam, amezaliwa Imam. Asema al-Imam Shafi'i rahimahullah, ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnah, ya kwamba mtu yoyote ambaye atabainikiwa na sunna, an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yahillu lahu, sio halali kwa mtu huyo, an yada'aha, kuiacha ile sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, liqawli ahadin, kwa kauli ya mtu yoyote. Ukishabainikiwa mtume akasema hivi, khalas, akija sheikh akasema lakini na hivi sio vibaya, unaacha kauli ya shekhe unakamata na kauli ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno Imam Ash-Shafi'i. Waqala al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani Abu Abdullah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal amefariki mwaka 241. Al-Imam Ash-Shafi'i amesoma kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal amesoma kwa Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Yaani miongoni mwa walimu zake ni hao. Na miongoni mwa walimu wa Imam al-Imam Ash-Shafi'i ni Malik ibn Anas. Tufahamiane vizuri. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man radda haditha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man radda haditha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kurejesha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume amesema maneno, ukaambiwa mtume kasema, tolee mimi, kwani ndio nani? Ukarejesha maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa ala shafa halaka. Mtu kama huyu yuko kwenye ukingo wa maangamio, wakati wote anaweza akaangamia. Hawa ni maimamu, tunafahamiana vizuri. Tunapozungumza suala la sunna, hatuzungumzi suala la madhehebu, tunazungumza muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ndiye aliyeteremshiwa Qur'ani aje kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa hiyo ni maana ya sunna katika upande wa lugha ya Kiarabu na namna walivyotuelekeza wanawachuoni wa Kiislamu umuhimu wa sunna, wanasema أهمية السنة، ومهم السنة، من المعلوم katika mambo yanayofahamika anna al-Qur'an al-Karima huwa al-masdar al-awwal lit-tashri' Qur'an tukufu ndio msingi wa kwanza wa sheria wa min al-ma'lum aidan anna al-Qur'an al-Karima lam ya'ti bit-tafsilat inavyofahamika pia hii Qur'ani haikuja kwa uwazi wa inma dhakara aghlab al-ibadat wal-awamir bi surati ijmaliyya imetaja ibada nyingi na amri nyingi katika sura ya jumla ka kaulihi ta'ala kama mfano wa kauli ya Allah aliposema wa aqimus salata wa atuz zakata وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اسْمَمِشِينِ صَلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نَمْتُوِ زَكَا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ نَمُمْتِي مْتُومِ مَمْبُو مَنْغَابِ يعني مَمْبُو مَتَاتُ اسْمَمِشِينِ صَلَاةَ تُوِينِ زَكَا مْتِيني مْتُومِ صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون الى امطاك ورحمه ايه كتابه سوره النور ايه 56 هيا مambo ni amri kutoka kwa nani kutoka kwa Allah aya hii ameteremshiwa nani mtume sallallahu alayhi wasallam linakuja swali kaifa nuqimu salat salat naisimamisha vipi وكيف نؤتي الزكاه زكاه tunatoa namna gani وكيف نطيع الرسول namna gani tumtii mtume صلى الله عليه وسلم وما اوامره na amri za mtume ni zipi siweze kuzitii kuna sura kwenye Qur'ani imeweka amri za mtume tutaka tumtii mtume kwenye amri zake tutatoa wapi sisi lakini aya imetuambia tusali Hapa ndo inabainika ahamia sunna. Hapa ndo panabainika umuhimu wa sunna. Wa haithu annaha tushra'u maqsuda al-ayat al-Qur'aniyya bi tariqin qawliyya wa fi'liyya. Pale ambapo sunna ndo inakuja kufafanua makusudio ya aya za Qur'ani katika njia ya kimaneno na njia ya kimatendo. فهي تشرح بالتفصيل الجانب العملي في شريعه الاسلاميه سنه انففنوا upande wa kutekeleza katika sheria ya Kiislam mtatekeleza namna gani amri za Allah subhanahu wa ta'ala فمن المستحيل ni jambo lisilowezekana an nafahama alquran alkarim tukaweza kuifahamu Qurani tukufu au nutabbiq alshar' alhakim au kutekeleza sheria tukufu bimaadhi ya sunna kwa kuziacha sunna za mtume hatuwezi yani ni jambo gumu kutekeleza mafundisho ya sheria ya dini ya Kiislamu yaliyokuja kwenye Qur'ani pasina sunna walladhi hakama bidhalika wa shaddada ala ittiba'i sunna na yule ambaye amehukumu na akalazimisha watu kufuata sunna هو المولى عز وجل في القران الكريم نيه mwenyewe Allah عز وجل ndani ya Qur'an tukufu tufahamiane vizuri na Allah tبارك وتعالى ili atuonyeshe kwamba kuna umuhimu wa sisi kufuata sunna na kuikubali sunna asema al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala kwenye kitabu al-Ihkam fi usul al-ahkam قال رحمه الله لما بين القران وكاتي مبينش القران وهو اصل المرج اصل المرجوح اصل المرجوع اليه في الشرائع ndio asili au ndio msingi ambao watu wanarejea kwenye msingi huo kwenye sheria nadharna fihi tumeangalia katika Qur'an fawajadna fihi ijaba ta'ati ma amarna bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam tukakuta ndani ya Qur'an ulazima na kuwajibishwa kwetu sisi kutii yale aliyotuamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله تكمكت الله ndani ya Qur'ani anasema kuhusu kumsifia mtume wake amemsifia vipi wama yantiqu anil hawa Allah anamsifia nani mtume wama yantiqu anil hawa wala hatamki kwa matamanio ya nafsi yake mimi na wewe tunatamka kwa matamanio yetu sawa sawa anayoyatamka mtume Allah ndio akasema wama yantiqu anil hawa kama mtakumbuka miaka ya nyuma yule Haruna alisema hapo wama yantiqu anil hawa maana yake ni Qur'ani kwa hiyo mtume alikuwa yeye ni Qur'ania akitaka kusema njoo anasoma aya au sio akitaka kumwita mtu anasoma aya maana yake Allah aliposema wama yantiqu anil hawa wala hatamki kwa matamanio ya nafsi yake maana yake ni anayoyatamka mtume yanapambanua mafundisho ya dini watu wanajifunza dini kutoka kwa nani kwa mtume kwa hiyo anachozungumza mtume kinanukuliwa na kinahifadhiwa na ndio kinaitwa nini kinaitwa sunna in huwa hakikuwa kile anachokitamka mtume illa wahyun yuha isipokuwa ni wahyi yamefunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala suratul najmi aya 3 mpaka ya 4 fasahha bidhalika ikasihi basi kwa aya hiyo anna alwahya min Allah azza wa jalla ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanqasimu ila qismayn kwamba wahyi kutoka kwa Allah kuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam umegawanyika katika sehemu mbili ahaduhuma sehemu yake ya kwanza wahyul matlu wahyul matlu ambao ndio Qur'an وحي المتلو ambao ni nini ni Qur'an ni Qur'an wa thani na sehemu ya pili wahy al-marwi ni wahy ambao unapokelewa kutoka kwa nani sasa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa huwa al-mubayyin 'ala Allah 'azza wa jalla muraduhu minna na wahi unaotoka kwa mtume sasa ndio unakuja kutubainishia sisi yale aliyokusudia Allah katika Qur'ani ni yapi. Hatuwezi kuifahamu Qur'ani sisi kama sisi. Tutaifahamu Qur'ani kwa ufafanuzi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilipokuwa wahi wa Allah kwa mtume umegawanyika sehemu mbili, Qur'ani na Sunna. Qala ta'ala Allah amesema وانزلنا اليك الذكرى tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho litubayina linasi ili uwabainishie watu angalia nukta Allah anasema amemteremshia mtume ukumbusho sawa sawa kazi ya ukumbusho ni nini litubayina linasi ili uwabainishie watu awabainishie nini ma nuzila ilayhim yale walioteremshiwa wameteremshiwa nini hawa watu Allah akamteremshia mtume ukumbusho kazi ya ule ukumbusho mtume atumie kuwabainishia watu yale walioteremshiwa maana yake kuna kitu wameteremshiwa kingine ambacho hapa hakijatajwa sikama nielewa Kiswahili kwa hiyo Qur'ani iliyoteremka kwa mtume anayeweza kuibainisha imekusudia nini imeamrisha nini imekataza nini ni nani ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa wajadnahu ta'ala qad awjaba ta'ata hadha alqism athani tukapata pia Allah tabaraka wa ta'ala ametaja hichi kigawano cha pili cha wahyi akakiwajibisha watu wakitii ay sunna kinakusudiwa ni sunna kama awjaba ta'ata alqism alawwal kama alivyowajibisha watu kutii kile kigawano cha kwanza cha wahyi wa huwa alquran nayo ni nini ni Qur'an wala farqa hakuna tofauti baina ya Qur'ani na Sunna qala ta'ala Allah anasema wa atii'u Allah mtiini Allah nukta iko wazi wala haihitaji kufafanuliwa au sio wa atii'u ar-rasula na mtiini mtume hichi ni kitu kimoja ni vitu viwili tofauti tumeambiwa tumtii Allah Tumeambiwa tumtii mtume. Alipotuambia tumtii Allah, kama angenyamaza, maana yake tulikuwa tuna ulazimu wa kumtii mtume. Na hapa angepata hoja mtu anasema Qur'ani peke yake inatosha kwamba Allah akatuambia tumtii Allah. Lakini alipotuambia tumtii Allah, akatuambia pia tumtii nani? Mtume. Maana yake kuna mengine yatatoka kwa nani? Kwa mtume. Haya, mumtii Allah, na kuna mengine yatatoka kwa mtume atakapokuelekezeni pia mfanye nini na yeye? Mumtii. Suratu Taghabun katika aya 12. والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض هما شيء واحد. قرآن نا حديث زمتوما زلزوكوا صحيح باذيات زنونغانا نا نينجين يعني قرآن إنونغانا نا سنة زنكوا كتو هيكي كتو كمودة في أنهما من عند الله تعالى. Vikiwa katika maana kwamba vyote vimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahukumuhuma hukumun wahid fi wujubi ta'a. Na hukumu yake ni moja katika kulazimisha kutii. Kala ta'ala, Allah amesema subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, eni mlioamini, atiu Allah, mtiini Allah. Hii tumeelewa sawa sawa. Wa rasulahu, na mtume wake. Wangapi anakuwa huyu? Wapili, mtini Allah na mtume wake. Wala tawallu anhu wa antum tasma'un, msiondoke mkampa mgongo nanyi mwamsikie mtume anazungumza. Kaeni msikilize anaamrisha nini, anakataza nini, na mumtii. Aya katika sura al-Anfal aya pili. Waqala ta'ala, pia Allah akasema, قل انما انذركم بالوحي. Sema Muhammad uambie ninakuonyeni kwa kutumia wahyi. Mtume anaonya kwa kutumia nini? Wahyi. Tumeelewana vizuri? Kama anaonya kutumia wahyi, maana yake anaonya kutumia vitu vingapi? Viwili. Anatumia Qur'ani, pia anatumia nini? Anatumia sunna. Akisoma aya anawafafanulia matumizi ya ile aya, imeamrisha nini, imekataza nini. Aya katika sura al-Anbiya aya 45. Fa akhbara ta'ala, akatuelezea Allah, fima qaddamna, katika yale tulotanguliza, anna kalama nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam kulluhu wahyi, kwamba maneno ya mtume wake yote ni wahyi. Wal wahyu bila khilafu dhikrun, na wahai pasina tofauti baina ya Waislam, wahai unaitwa dhikri. Wa dhikru mahfudhun, na dhikri imehifadhiwa na Allah, binafsi al-Quran, kwa maneno ya Quran. Qala ta'ala, Allah nasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio ambao tumeteremsha dhikri na sisi ndio ambao tutahifadhi dhikri hiyo. Tumeteremsha Quran na sunna, tutahifadhi Qurani na sunna. فصح بذلك ان كلامه صلى الله ان كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل. اكثرت ايه هي كما maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yamehifadhiwa kwa hifadhi ya Allah tabaraka wa taala. مضمون لنا انه لا يضيع شيء لا يضيع منه شيء, imedhaminiwa kwamba hakuna kitakachopotea katika sunna. فهو منقول إلينا كله, سنة يوتي تمنقوني وتكيفات, فلله الحمد علينا أبدا. نواجب ويتو سيسي كمشكور الله تبارك وتعالى قد جمبهيلي ملينة منين إمام ابن حزم ومنين هايا يكو منجي نواكت ويتو ليو تتنشكوا كدوغو ومهيم وسنة بعد يكون معنا نيني معنا سنة. Na ikiwa tumelielewa hili, kuna nukta tutakuja kuizungumza kesho. Hii sunna imetufikia vipi sisi? Sababu kuna shubuhati ambazo wanazitumia au Qur'aniyun, kama sunna ingekuwa wahi kungekuwa hakuna dhaifu na hasan na sahihi. Inakuwaje maneno ya mtume yawe dhaifu? tutazifafanua hizi hoja ambazo mara nyingi akizungumza na watu na kitabu chake kingine cha pili. Hichi ni cha fiqh cha udhu na swala. Kingine nimekimaliza kukisoma jana, kinazungumzia Muhammad aliye kwenye Qur'an ndiye Muhammad aliye kwenye hadithi. Maana hawa ni Muhammad wawili wako tofauti. Lakini hiyo ni cha Kiswahili. Kwa anamtambulisha Muhammad yuko kwenye hadithi kuwa ni mwingine na Muhammad yuko kwenye Qur'ani pia ni mwingine. Ni shubuhati. Sasa ikiwa Allah Tabarak wa Taala amedhamini kuihifadhi Qur'ani pia amedhamini kuhifadhi Sunna. Na hatuwezi kufahamu Qur'ani pasina Sunna. Haiwezekani. Tufahamiane vizuri. Tukitaka tufahamu Qur'ani ni lazima tuifahamu Sunna. Ukiambiwa leo hebu sali kwa mujibu wa Qur'ani, huwezi kusali. Tulimwambia si kipindi kile, hebu sali kwa mujibu wa Qur'ani. Si unakaa mbili wewe? Hebu sali hapo. Anasema muda hautoshi. Na juzi alipokuja kwenye kikao na ndio sababu ya kukimbia. Mimi nasema amekimbia. Kwa sababu ameleta dharura kwamba amepata safari ya kikazi. Alafu atarudi Jumatatu. Yaani umesafiri Jumamosi au pili? Safari ya kikazi ikiendi. Jumatatu utakuwa uko hapa. Hiyo ya kikazi ya kwako. Safari ya kikazi ndani ya wakati wa kazi. Ndani ya siku za kazi. Tufanya Alhamisi. Mpaka sasa hajajibu ujumbe. Ujumbe haujajibika. Lakini katika mambo aliyokuja kuyazungumza hapa alisema hivi: muongozo sahihi wa Uislamu ni Qur'ani pekee au ni Qur'ani na Sunna? Hizi ndio mada ya kwanza. Halafu tuweke sala mada ya pekee yake. Eh, kuna haja kwa mada ya swala? Ukishaniambia mimi muongozo wangu ni huu, kuna haja gani ya mada ya swala? Mimi nikikuuliza swali utanipa muongozo tu. Tukazungumza kwa muda mrefu mpaka haya basi wacha hivyo hivyo. Tumeacha hivyo hivyo, aliponiandikia barua ya kutoa udhuru pia kaniweka tena hilo. Kwamba akirudi safari tukae tena tupange muda wa huo mnakasha alafu tupange mada upya. Mada ya kwanza kama ilivyo kwamba muongozo sahihi wa Uislamu ni Qur'ani pekee yake au ni Qur'ani na Sunna. Mada ya pili wameomba wanafunzi swala kwa mujibu wa Qur'ani pekee yake, swala kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Mada ya tatu zaka kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, zaka kwa mujibu wa Qur'ani. Sisi hatuna haja ya kutoa zaka. Sisi hatuna haja ya kusali. Na mimi nikajua kwamba huu muda wote wa hii miaka alikwenda kujifundisha swala ndani ya Qur'ani na salije. Zaka ndani ya Qur'ani atakuja kuitoaje? Na mimi sina haja ya zaka wala sina haja ya swala. Mimi nilikuwa na maswali yangu mazuri tu kwenye fiqh. Yako humu kwenye kitabu chake. Nita kujua tu. Mtu ili aweze kusali lazima ajistiri, au sio? Unafaaje wakati wa kusali? Nilipokuwa nasoma kitabu chake kesho nitawasomea vizuri, amesema hivi. Kwa upande wa wanawake ametumia aya ya Adamu alipofukuzwa peponi na Allah. Alipomwasi Allah, Allah akamvua nguo Adamu, akakimbilia majani akajifunika sehemu yake ya siri. Na Hawa akajifunika sehemu yake ya kesi. Sio haya mezungumzwa hivi. Kwa hiyo uchi wa mwanaume ukijifunika uchi wako wa mbele na uchi wako wa nyuma, خلاص. Shajistiri tayari. Kama sio mwewe huyu unafikiria ni kitu gani hicho? Alafu alipokuja maana uchi wa mwanaume umeishia hapo hapo. Alafu akachukua nyingine akailazimisha. Hii anasema akailazimisha. Ya bani Adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. إني وانا دام تمكترمشيني مفازي ينستيري نيوشيزينو نا مفازي يا مبامبو نا مفازي يا وشامونغو نا مفازي يا وشامونغو ديو بورا كويو أنا ففنوة مونيه انتا وصوميني كيشو ليو مودن دوغو. Kwa hiyo Uchi unapofahamika wa mwanaume ni mbele na nyuma. Lakini vizuri ni kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Akili yake sasa. Akili yake sasa anaongezea akili yake sasa kwamba mwanaume kama atafunika kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, huyo amejistiri. Kwa Qur'ani, kwa akili yako. Anakuja upande wa mwanamke, ama mwanamke yeye sasa, kwa sababu Allah amesema kwenye Qur'ani, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudenina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna fala yu'dhaini. Ewe mtume, waambie mabinti zako na wake zako na wanawake wa Kiislamu wajiporomoshe jilbabi. Kuvaa kwao hivyo kutawapelekea wafahamike. Hapa imezungumza swala. Si ni vazi tu. Inaweza kuwa vazi la kwenye harusi, la kutokea nyumbani. Mwanamke anataka kusali, anaweza kusali na chupi? Si Hawa alipokuwa akafukuzwa peponi alichukua majani akajifunika sehemu ya siri? Hawajifunika mwili mzima? Huwezi, utachekesha watu tu. Hali walikuwa maswali yangu mimi kama angekuja. Mimi nilikuwa siulizi swala wala siulizi zaka. Najua huu muda ameenda kujifundisha zaka, ameenda kujifundisha swala. Sasa alipoona mimi nimekataa hizi mada za swala na zaka, akaona hapo ishafeli. Hizi mada ziwe. Tukiweka hizi mada tutapotezea muda. Tutakuwa tunampa nafasi ya yeye kuwafundisha watu kusali kijinga. Kwa sababu hizi aya huko kaziandika, ghafla ghafla hawezi kuzisoma, lazima aende akazihifadhi sasa. Lakini wakati huo huo kuna swala ya wakati, kuna swala ya Mariamu. Na kuna swala za kina Musa na Ibrahima, ziko tofauti. Kuna swala unasimama alafu unasujudu. Alafu unainuka unarukuu. Hasa hiyo ni swala. Haijulikani umeanzia wapi wala haijulikani umeishia wapi. Sasa mimi kwa sababu najua huyu mtu nimesoma kitabu chake nikagundua alivyoandika hapa ameenda kuhifadhi, atatupotezea muda. Hii sio mada. Atakayekuuliza utamjibu, mimi sikuulizi. Na mimi sikuulizi. Kwa sababu mimi leo kuniambia ni swali kwa mujibu wa sunna, mimi nitasali kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na nitakwambia raka inaishia hapa, inaanzia hapa, inaishia hapa kwa mujibu wa hadithi na kwa mujibu wa Qur'ani. Na wewe kwenye Qur'ani tuko huwezi. Lakini pia Qur'ani imetuambia hivi, fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, jitengeni na wanawake wanapokuwa katika hedhi. Mjitengane sasa, kila mtu na chumba chake, kila mtu na nyumba yake. Tunajitengea wapi? Qur'ani imetuambia tukajitengea vipi? Lakini Qur'ani hiyo hiyo ikatuambia hivi, wakitaharika wale wanawake, fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakitaharika waendeeni pale mlipoamrishwa na Allah. Katuamrisha wapi Allah tuende wanawake? Tuende wapi? Puani, mdomoni, wapi? Kwa kuja ukajua huyu mtu si mzima. Huyu mtu si mzima. Lakini pia kwenye Qur'ani imetajwa neno hedhi na haijatajwa neno damu. Hamna damu kwenye Qur'ani. Sasa hedhi ni nini? Yasalunaka anil mahidhi. Imekuja Qur'ani aya. Wanakuuliza kuhusu hedhi. Kul huwa adha. Waambie hedhi ni uchafu. Kamasi ni uchafu, sio uchafu? Usaa ni uchafu, sio uchafu? Choo kubwa ni uchafu, sio uchafu? Choo ndogo ni uchafu, sio uchafu? Hedhi nini? Ni maswali hayajibiki. Na mimi najua amejua kama kuna maswali ambayo hayajibiki, amekimbia. Sasa hivi shubuhati tutazijibu moja baada ya nyingine. Lakini watu wachukue tahadhari. Na wasaidie hawa vijana wasiotambua. Na kwa huu muda sisi tunaendelea na mihadhara, mimi nawaruhusu waje na yale maswali ya shekhe wao, waje waulize. Wala hatuwezi kukasirika, wala hatuwezi kuwafokea, tutawafafanulia tu wajue dini. Siku wakienda kwa mwalimu wao akirudi safari, wamuulize vizuri. Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hivyo Allah akituwafikishe, mimi kesho takuja kujibu baadhi ya shubuhati ambazo wameziandika yeye na zinatumika katika kukataa sunna. Na kuna maneno watu wakiambiwa wanaweza kama wakaelewa kiasi kwamba ni kweli basi sunna itakuwa na mapungufu. Hapana. Haina sunna mapungufu. Hakuna mapungufu kwenye sunna. Na hauwezi kufanya ibada bila sunna, haiwezekani. Kama leo Haruna kaandika kitabu. Si Haruna kaandika hicho kitabu? Embo atuletee mmoja katika wale waliotangulia ameandika kitabu kama cha kwake. Kwa sababu mmoja katika tabia zao walizozifanya Qur'ani yuna hawakubali tafsiri yoyote ya Qur'ani. Hawakubali kitabu chochote cha tarehe. Hawakubali mwanachuoni yoyote wa Kiislamu. Wanasema wanaifahamu Qur'ani kwa kuisoma. Ukiisoma kwa tadabbur, wewe mwenyewe unaelewa. Sio wewe huu. Wewe unafahamu Qur'ani hivi. Kwa ndio maana Haruna naye kapanga hii swala anapojua yeye. Kapanga udhu anapojua yeye. Lakini pia Allah ametuambia tukikosa maji tutayamam, fatayamamu sa'idan tayyiba. Sawa sawa? Mkikosa maji tayamamuni mchanga uliokuwa msafi, famsahu biwujuhikum. Jipakeni kwa mchanga huo nyuso zenu, wa aydiyakum minhu, na mikono yenu kutokana na huo mchanga. Mwajipakaje mchanga? Alafu yeye mwenyewe anafafanua, hapa inatosha hata vumbi. Allah akasema vumbi, akasema mchanga. Kwa hiyo unaenda kushuka mchanga unajimwambia usoni. Sivyo wewe? Huwezi kufahamu Qur'ani bila sunna. Lakini pia Allah tabaraka wa taala katika moja ya sababu za watu kuambiwa wajitoharishe, Allah au jaa ahadun minkum min al-ghaith, au mmoja wenu akitoka chooni. Neno ghaithi lina maana mbili, ima chooni ima choo kubwa. Kwani kila anaenda chooni ameenda kujisaidia? Kwa hiyo mtu akiingia chooni akitoka anatakiwa atawadhe upi? Maswali hayajibiki. Na haiwezekani kuifahamu dini pasina sunna. Kwa hivyo leo nilichokuwa nimekusudia mimi ni kufahamisha maana ya neno sunna. Na kesho inshallah tutaingia katika hatua ya pili, umuhimu wa sunna na imetufikiaje sunna, baina ya Qur'ani na sunna. Yaani Qur'ani tunafahamu imekuja mutawatir kutoka kwa Allah, kwa Jibril, kwa mtume. Sawa sawa. Sunna imetufikia vipi? Tuna haja na wenyewe kujua sunna imefika namna gani. Qur'ani na sunna hukumu yake ni moja. Yote acha kuja kuyajua katika mhadhara wa kesho. Najua kesho Allah akijalia haitakuwa hali ya mvua kama leo. Na ikijaliwa mvua ikawa kama leo, basi tutajaribu kuongeza muda kidogo baada ya kumaliza kusali. Na imani niishie hapa. Kama mtaona kuna haja ya maswali yasizidi matatu. Kama mtaona kuna haja ya maswali yasizidi matatu. Kama hakuna haja ya maswali, mnaweza mkaacha ratiba kwa ajili ya kesho, itakuwa vizuri zaidi. Nadhani mmenielewa vizuri. Bora maswali yawe kesho, nyinyi mnaonaje? Eh? Hali ya hewa. Swali moja. Ndiyo. Katika moja ya maajabu walivyo hawa watu, kwa sababu ni waongo, pia jina lake la kuandika. Yaani kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa jina lake. Ili ukikikamata kitabu ukamnasibishia yeye aweze kukikataa, sio cha kwangu. Lakini hakuna mtu araka mbili zaidi yake, na yeye ndio mwalimu, na anajiita mwalimu wa mwongozo wa Qur'ani, na kitabu mimi kanipa mwanafunzi wake, lakini siwezi kumtaja. Eh. Naam. Asili yao ni Hindia. Asili yao ni Hindia. Fikra yao pia ikaenea mpaka ikaingia Misri, ikaenea ikafika nchi za Waarabu zingine. Lakini kila mahali walipoingia walibanwa. Na wanatumiwa na Wamarekani katika kuharibu dini. Na hata mmoja katika viongozi wao, nilikuwa nikisoma historia yake, Misri alikamatwa akamfunga, alipofunguliwa akaenda Marekani akapewa uraia wa Marekani akaanafundisha dini kwenye mitandao. Hata huyu kasoma mtandaoni. Yaani huyu mwenyewe Haruna akasoma kwenye mtandao wao. Hajaingia madrasa akasoma. Duniani hapa hakuna madrasa ya hawa watu. Bora Makadiani wana msikiti. Wana madrasa lakini hawa hawana. Yaani hawa wako zaidi ya Makadiani. Hawa wako zaidi ya Mashia. Kwa sababu hawa wamekataa hadithi zote za mtume. Jumla na kwa uchache. Yaani hawakubali hii hata moja. Hasa Makadiani wamechambua baadhi. Na Mashia wamechambua baadhi. Lakini hawa jamaa wamekataa zote. Na kumu kwenye kitabu jamaa asema na madhehebu ni ukafiri. Na kila mtu anayefuata madhehebu ni kafiri. Na sisi wote ni makafiri. Waislamu ni wao. Wanaofuata Qur'ani pekee yake. Na hapa Tanzania wako wachache hawajulikani. Dar es Salaam wako na hapa Tabora yuko huyu jamaa. Na hata nilikuwa na kikao fulani kijiji kimoja huko, nimeswalia Ijumaa huko. Jamaa anaambia wakati unakuja kwenye basi, kuna mtu alikuwa anaongea na simu alikuwa kwenye siti jirani. Lakini alikuwa anaongea kama habari ya mnakasha. Hawawezi hao, hawana hoja, hoja tunazo sisi. Sasa na yeye pia akapiga simu kwa jamaa zake, akazungumza habari zangu. Sasa nikamwona yule jamaa kama uzungumzi wake umebadilika tu. Naona kama na yeye alikuwa anakuja kwenye huu mnakasha, lakini kama angekuwa anakuja singefanyika. Umeshaakhirishwa huu mnakasha huko tena. Almuhimu ni watu madhaifu. Wamesoma kwenye mtandao, na kwa sababu mara nyingi kwenye mtandao inazungumza mambo ya kizungu, unasoma kwa kizungu, na wewe ukijua Kiingereza basi unaenda kujifunza dini huko. Tayi, swali la mwisho, kama kuna swali mtu anataka kuuliza ulize mmoja tu tukapumzike kidogo. Naam. Mimi nataka kuuliza kama ina nafasi inapatikana. Labda tumuulize Qur'ani inapokea kwa nani na nini. Aijibiki. Kwa sababu mnakasha ukifanyika kuna maswali ya waumini watamuuliza. Aliyokuambia hii Qur'ani imeshuka ni suratul Fatiha alikuwa nani? Aliyokuambia kwamba hii ni suratul Fatiha nani akakwambia? Allah ndio akakwambia suratul Fatiha. Yaani Allah alipoteremsha Qur'ani kupitia Jibril amwambia mtume, "Hadi hii suratul Fatiha." Ha? Kaandika nani sasa pale? Ndio ilipoteremka hivyo, ndio swali letu ndio ilipoteremka hivyo. Hadi hii suratul Fatiha imeteremka hivyo. Alafu aliyokuambia kwamba hapa ndio mwanzo na hapa ndio mwisho wake alikuwa ni nani? Kwamba hapa ndio mwanzo suratul Fatiha na hapa ndio mwisho wake, kutoka hapo naingia suratul Bakara, alikuambia nani? Qur'ani imesema hivyo. Na aliyekupangia kwamba sura ya kwanza suratul Fatiha, sura ya pili Bakara, sura ya tatu Ali Imran, sura ya nne An-Nisa, sura ya tano, aliyokupangia hivi ni Allah? Kuna aya imepanga hizi sura? Aliyekuandikia namba hii ni aya ya kwanza na hii ni aya ya pili, hii ya tatu, ni Allah ametaja hivyo? Aliyokuambia kwamba sura ya mwisho kwenye msahafu ni surati An-Nasi, ni Allah? Huu mpangilio kaandika nani? Ikiwa watu wameweza kuandika hii Qur'ani iliyotoka kwa Allah wakashindwa kuandika muongozo wa swala alivyoswali mtume, wewe Haruna ukaweza kuandika? Wameandika Qur'ani ambayo leo wewe unaisoma karne na karne, wakashindwa kutuandikia swala inaswaliwa hivi kwa mujibu wa Qur'ani, ukaandika wewe Haruna? Sasa sio wewe, huu ni kitu gani? Ala kulli hali, mengine tutakuja kuyaona kwenye darasa na vipindi vifuatavyo. Ningeomba kutokana na wakati wetu tuishie hapa, wengine tunakaa majalubani na mvua zimenyesha, tupate wepesi wa kurudi nyumbani. Allah kutuafikisha kesho, tutakuja kuendelea na tutaanzia katika nukta ya pili, namna gani sunna imetufikia sisi na nafasi ya sunna iko namna gani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.